слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Афіцыйная прапаганда замоўчвае прычыну адстаўкі сілавікоў у Беларусі. Звольнены віцэ-прэм'ер Сергей Румас прызначаны кіраваць банкам развіцця Рэспублікі Беларусь. Падаражэлі камунальныя тарыфы, газ і электрычнасць. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. З афіцыйных беларускіх медыяў немагчыма даведацца, за што канкрэтна Александр Лукашэнка зняў старшыню памежнага камітэту і камандучага ваенна-паветранымі сіламі. Усе дзяржаўныя выданні не выходзяць за межы паведамлення прэзідэнцкай прэсавай службы, у якім гаворыцца толькі пра неналежнае выкананне службовых абавязкаў па забеспячэнні нацыянальнай бяспекі. Інфармацыі пра шведскі самалёт, цацачных мядзведзікаў і бесперашкоднае перасячэнне беларускай мяжы ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі няма. З працягам тэмы Владзімир Глот. И генерал-майор отставцы Валеры Фролов поравновая шведский десант с подобным полетом немецкого летчика Руста в Москву, еще в часы Советского Союза. И отзначая, что тады покарания были более жорсткими. С посады сняли нават министра обороны СССР маршала Соколова. В принципе, факт один и тот же, в общем-то. Ну, конечно, может, чисто психологически, что Красная площадь повлияла каким-то образом. Трудно сказать. У нас же не сели они на площадь независимости, хотя место позволяет сесть, в общем. Рус, наверное, все-таки был проще. Я думаю, тут серьезно люди поработали и знали всю нашу систему, как она там работает, где какие щели есть, в общем-то. И немножко так более прагматичные люди сделали свое дело и остались живы вообще. Ни тюрьмы, ничего. Полет немецкого летчика Матеуса Руста, який у 1987 годе бесперашкодно долетел до Красной площади, тады обмерковала вся краина. Гэтым разам жыхары Беларусі, якія не карыстаюцца незалежнымі медыямі, нічога не ведаюць пра шведскі дэсант. У галоўных газетах краіны, пачынаючы з савецкай Беларусі, друкуюцца аднолькавыя паведамленні пра кадравыя пытанні, якія разгледзеў прэзідэнт. Указано, что за неналежное выполнение службовых обовязков по забеспечению национальной безопасности от займанных посадов вызволены старшиня Держпомежкомитету генерал-майор Игорь Рачковский и командующий военно-поветренными силами и войсками супрацьпаветранной обороны узброенных сил генерал-майор Дмитрий Пахмелкин. Тая ж самая информация прогучала на державном телебачении и радио. Афіцыйная прапаганда не тлумачыць, у чым канкрэтна правініліся беларускія сілавікі, за што канкрэтна частку іх звольнілі, а частцы абвясцілі вымовы. Александр Лукашэнка неаднойчы падкрэсліваў, што войскі супрацьпаветранай абароны Беларусі ахоўваюць у межах так званай саюзнай дзяржавы неба не толькі Беларусі, але і Расіі. Цікава, як расійскія медыі адрэагавалі на шведскі дэсант. Доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш каже, что на его новую думку отповедные материалы еще з'явятся. Там было литерально 1-2 артикула, которые просто обмерковывали, что это могло быть, что это не могло быть. Скажем так, в медийных просторах это было зауважено, а не перетворилось ни в великое обмеркование, ни в некий медийный скандал. Просто было зауважено и зауважено, а не больше того. Мяркуе дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Кадравы ператрус, учынены Александрам Лукашэнкам у памежным і абаронным ведамствах, пакуль не адбіўся на лёсе затрыманых за нібыта спрыянне незаконнаму перасячэнню мяжы студэнта БДУ Антона Сурапіна і рыэлтара Сергея Башарымова. Андрэй Сурапін, бацька Антона, усё ж спадзяецца, што прызнанне факту парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам прыспешыць вызваленне падазраваных. Во-первых, уже хорошо, что по делу Антона сдвинулось, да уже немножко радует. Но я думал, что должно повернуться в лучшую сторону. Раз признали факт пересечения границы, если там адекватные люди, то они должны выпустить его, потому что человек им показал дыры в воздушном пространстве, не потратив ни одной копейки бюджетных денег. Даже косвенно, можно сказать, так он им показал. Он же не знал, что этот самолет нелегально летает. Он просто опубликовал фотографии, а в связи с этими фотографиями уже только тогда раскрылось, что этот самолет был нелегально. Человек даже, который снимал эти фотографии, летит самолет над головой. Раз он летает, значит же его в Республику Беларусь кто-то впустил. В этой политике я уже не разбираюсь. мяркуе бацька Антона Сурапіна. Аналітыкі працягваюць абмяркоўваць захады, якія сталі вынікам прызнання факту парушэння паветранай прасторы Беларусі шведскім самалётам 4 ліпеня. Так, эксперт у вайсковай галіне Васіль Зданюк зазначае, калі падраздзяленні супрацьпаветранай абароны ніяк не адрэагавалі на самалёт-парушальнік, то дыспетчары грамадзянскай авіяцыі прынамсі намагаліся наладзіць сувязь з экіпажам. На думку спецыяліста, далейшыя спробы абарончага ведамства адхрысціцца ад надзвычайнага здарэння толькі нашкодзілі іміджу беларускай арміі, што ўрэшце і пацвердзілі кадравыя рэкіроўкі ў сістэме памежнай службы і ўзброеных сілаў. Они очень самоуверенно были уверены, что это не проскочило. Но тут Литва подтвердила. Эти выложили уже, что никак их фотошопом не назовешь, да и одно за другим. Конечно, против них очень трудно бороться. Если вот такие низколетящие цели всегда находятся вот на перекрестии действий разных радарных этих установок, есть всегда зоны, где можно пройти, где их не видно просто. Где они могут сойти за стаю птичек, мелькнуло где-то. Такое уже много раз бывало, и не только у нас, у многих. Это действительно уязвимая штука. Но я не знаю, эти ребята с этого рекламного агентства, если они только год учились инспектанты, то они высокий профи. Их надо брать на службу в какие-то спецорганы натовские. Не зная вот этих особенностей рельефа местности и особенностей перекрытия радиационных полей, пролететь так нельзя. Все равно кто-то где-то заметил. Их тут уже первый аэропорт взял в Минском, где ближняя зона действия его. Гражданские сработали лучше, чем военные. Я яшчэ раз нагадаю, што 4 ліпеня праз беларуска-літоўскую мяжу праляцеў, а потым вярнуўся назад лёгкаматорны шведскі самалёт. Над Івянцом і ўскраінай Менску экіпаж скінуў 800 плюшавых мядзведзікаў з улёткамі ў падтрымку свабоды слова ў Беларусі. Афіцыйны Менск цягам 3 тыдняў не прызнаваў факт палёту. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова слухачам. Наш диктатор через 27 дней определился с виновными. Конечно, как верховный главнокомандующий, он никогда ни в чем не виноват. Мы не защищены, поэтому он, чтобы уже свою вину не признавать, он так пожурил немножечко некоторых там военачальников, и все. Они будут продолжать службу дальше. Он их тихонечко где-то пристроит, я уверен в этом. По поводу самолетчика этого шведского и выводов, которые сделал Александр Григорьевич, как всегда, он в своем ключе грубо и неправедно. Речь идет не о том, чтобы так поголовно всех поснимать головы. Речь идет о том, чтобы сделать выводы, что сама система не срабатывает. Как ее перекрутить? Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Мядзведзі, генералы і галоўнакамандуючыя. Як мірыцца падчас алімпіяды і чаму шведы змагаюцца, а амерыканцы плацяць за свабоду слова на Беларусі? Пра ўсё гэта ў сённяшняй перадачы «Званочкі» з вашым удзелам. Слухайце гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. За што Лукашэнка адправіў учора ў адстаўку кіраўнікоў войскаў супрацьпаветранай абароны і памежнага камітэту, а таксама пакараў вымовамі іншых сілавых міністраў. З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Он просто перед народом оправдывает. Он столько натворил уже. Дороговизна. Ну, он пенсии поднял пенсионерам. А цены адекватно? Ну, так и что, что лучше? Пыль в глаза, но оправдаться. Вот он хороший. Я смотрел его вчерашнее интервью, у него уже мешки под глазами. Он не знает, что делать. Беларусь в таком дерьме, что... Ну, на мой бок, Лукашенко черговый раз показал, кто в огуле господар в доме. Ось, что перед ими в огуле нема никаких авторитетов, не иди. На вот тех, каких он сам робил. Ось, тому он дышал час, и это такой добрый сигнал для всех инших чиновников, что калі штосьці здарыцца, то ён не будзе ніколі вінават. А вінаватых заўсёды знойдуць. Якія пагоны яны насілі? Как таково он сделал все правильно, потому что эти люди отвечают за безопасность наших границ. Ну, а кослопущение нужно искать всегда. Вот он их и нашел. Да снять-то это проще всего. Ты найди доброго руководителя. А снять это, знаете, это проще парень на реп. У нас же так всегда и было. Ну, что у нас такая граница прямо уж совсем неприступная. На летательном аппарате я эту границу Беларуси в любой точке пересеку, и никто меня не вякнет даже. Особенно на предельно малой высоте. На высоте ниже 50 метров, все, они все слепые. Никто вас не возьмет. Это я вам как летчик говорю. за што Лукашэнка адправіў у адстаўку сілавікоў. Меркаванне жыхароў горадні. І яшчэ пра адну адстаўку. Гэтым разам не на Беларусі, але ў якой таксама ёсць беларускі след. Крымінальны суд Вены прызнаў былога генеральнага сакратара аўстрыйскага алімпійскага камітэту Хайнца Юнгверта вінаватым у незаконным прысваенні каля 3 300 000 еўра і прысудзіў яго да 5 гадоў пазбаўлення волі. Падазрэнне ў фінансавых махінацыях адносна Юнгверта на пасадзе кіраўніка нацыянальнага алімпійскага камітэту Аўстрыі ўпершыню паўсталі ў пачатку 2009 году, пасля чаго ён сышоў у адстаўку. Сярод шматлікіх эпізодаў фінансавых злачынстваў, якія разглядаліся на судовым працэсе, створаны алімпійскім камітэтам у банку Райфайзен патаемны рахунак, з якога ў тым ліку аплочваўся адпачынак Лукашэнкі і ягонай світы ў Альпах у 2002 годзе. Грошы пералічваліся асабіста Юнгертам, які прымаў актыўны ўдзел у прыёме дэлегацыі на чале з Лукашэнкам. Пра гэта сёння паведамляе маскоўская газета «Камерсант» са спасылкай на РИА Новасці. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Афіцыйная прапаганда замоўчвае прычыну адстаўкі сілавікоў у Беларусі. Камітэт правоў чалавека ААН прыняў да разгляду скаргу Сергія Каваленкі на вынесены яму прысуд. Звольнены віцэ-прэм'ер Сергій Румас прызначаны кіраваць Банкам развіцця Рэспублікі Беларусь. Праваабаронца Алег Гулак праз суд дамагаецца прызнання незаконнымі дзеянням МУС і Мін'юсту, па віне якіх ён быў пазбаўлены свайго канстытуцыйнага права на выезд за мяжу. Падаражэлі камунальныя тарыфы, газ і электрычнасць. Ад 1 жніўня падвышаныя пенсіі. Для беларускага спецназу закупленая найноўшая стралковая зброя. На 74-м годзе жыцця памёр фалькларыст, літаратуразнаўца, перакладчык Янка Саламевіч. У цэнтральным судзе Менску праходзіць чарговае пасяджэнне ў грамадзянскім працэсе паводле пазову старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака да міністэрства ўнутраных справаў і міністэрства юстыцыі. Праваабаронца дамагаецца прызнання незаконнымі дзеянняў гэтых установаў, па віне якіх ён цягам амаль 5 месяцаў быў пазбаўлены свайго канстытуцыйнага права на выезд за мяжу. Сёння другі дзень пасяджэння, і на пасяджэнні прысутнічае наш карэспандэнт Алег Грузділович. Алег, што адбывалася сёння? Ну, сёння працэс будзе завершаны. Вось суддзя ўжо пайшла на вынясенне рашэння. Гэта адбудзецца прыкладна праз 20 хвілінаў. Толькі што адбыліся, закончыліся судовыя спрэчкі. Да гэтага, да судовых спрэчак, суддзя прыняла ў справу некаторыя дакументы, якія былі запатрабаваныя учора. У тым ліку гэта была даведка з Міністэрства ўнутраных справ пра тое, што там рабілася, каб справіць так званы тэхнічны збой, пра які кажуць нацыянты, што нібыта вот за гэтага Алег Гулак і іншыя асобы патрапілі ў спіс невыязных. Дык вось прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ, калі прадставіў гэты дакумент, папрасіў, каб ён не агалошваўся ў зале, бо нібыта там некія сакрэты дзяржаўныя знаходзяцца, і з ім такі азнаёмілася суддзя і азнаёміўся Алег Гулак. Пасля гэтага пачаліся судовыя спрэчкі. Алег Гулак зноў заявіў, што, на яго думку, ён патрапіў у гэты спіс па дыскрымінацыйных прычынах. Ён лічыць сябе прадстаўніком такой актыўнай часткі насельніцтва, якая заяўляе сваю жыццёвую пазіцыю. У гэтым спісе 17 чалавек, які ён хацеў прадставіць суду, таксама праабаронцы, журналісты, палітыкі апазіцыйныя. Вось, маўляў, паводле Гулака, нас усіх і занеслі ў гэты спіс невыязных. Прычым Алег Гулак спасылаўся, зноў цытаваў заяву Александра Лукашэнкі, зробленую для расійскага тэлебачання, калі ён сказаў, што ёсць адказныя меры, рыхтуюцца, і мы бы таксама зробім спіс невыязных з Беларусі. Алег, а вось Алег Гулак патрабуе прызнання незаконнымі дзеянні Міністэрства ўнутраных справ і Міністэрства юстыцыі. Ён патрабуе нейкай кампенсацыі, ці яму дастаткова будзе маральнага задавальнення, калі раптам суд прызнае незаконнымі іх дзеянні? Не, про компенсацию говорки нельзя. Говорки только про 35 тысяч, это державная пошлина за то, как подать позов у якости компенсации. А головное для его, как он неодноразово подкресливает, это добиться того, как державные органы, которые порушили, на его думку, порушили конституционные права гражданина, понесли отказность и выправили свою помилку, и больше за то, как они сделали так, как в выпадку некой помилки она справлялась терминово, а не про 5 месяцев, как отбылось с Олегом Волоком. Представники и Минюсту, и Министерства внутренних справ не признают свои деяния незаконными и лечат, что скаргу праворонцы нельзя задовольнять. При этом Алексей Бегун, это начальник департамента миграции и громадянства Министерства внутренних справ, признает, что так была помылка. Тягом 5 месяцев Олег Улак не мог выезжать за межу, але поводле Алексея Бегуна, дякуючи этому прикладу, удалось исправить эту систему, наладить ее так, что она зараз нібито працює добре. Прысуд вы даведаецеся з нашай праграмы праз гадзіну. Зараз яшчэ пра адну гучную адстаўку. Александр Лукашэнка звольніў віцэ-прэм'ера Сергея Румаса, аднаго з нешматлікіх прадстаўнікоў ураду, які публічна выступаў за рынкавыя прынцыпы. Цяпер Румас прызначаны кіраваць новаствораным банкам развіцця Рэспублікі Беларусь. Пра кар'ерны зыгзаг апошняга рыначніка беларускага ўраду Валер Каліноўскі. Професійны банкір Сергей Румас да прыходу ва ўрад узначальваў адзін з найбуйнейшых банкаў Беларусі – Белаграпрамбанк. Ягоны бацька, былы намеснік міністра фінансаў Мікалай Румас, быў добрым сябрам прэм'ера Міхаіла Мясніковіча. Апошні і выступіў у 2010 годзе з ініцыятывай запрасіць 40-гадовага Сергея Румаса на пасаду віцэ-прэм'ера. Малады віцэ-прэм'ер вылучаўся энергічнасцю, не баяўся выказваць уласную думку. У канцы 2011 году Румас уступіў у спрэчку з памочнікам Лукашэнкі па эканамічных пытаннях Сергеем Ткачовым наконт занадта высокіх тэмпаў росту валавога ўнутранага прадукту, прапанаваных у адміністрацыі прэзідэнта. Але ў гэтай спрэчцы Лукашэнка падтрымаў свайго памочніка. З таго часу Румас з гучнымі заявамі больш не выступаў. Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч, нягледзячы на рынкавую рыторыку Румаса, не заўважыў нейкага рэальнага эфекту ад ягонай працы ва ўрадзе. Да нічого не зробіў. Дело в том, что любой, попадая в эту систему административно-плановую, ничего не может сделать, модель надо менять. Ну, по крайней мере, он говорил о многих вещах, таких нормализации валютного рынка, и правильные вещи толковал. О том, что главные показатели – это не количественные, а качественные, в том числе и проблемы инфляции, макростабилизации. Прызначэнне Румаса ў банк развіцця Богданкевіч называе яўным паніжэннем, накіраваннем у дзяржаўны банк па сутнасці прыдатак Міністэрства фінансаў. Румас будзе там выконваць тое, што яму скажуць у Мінфіне. Банк развіцця быў створаны, каб вывесці з камерцыйных банкаў фінансаванне дзяржаўных праграм. Гэта рынкавы крок, які мае аздаравіць фінансавую сістэму Беларусі, мяркуе эканаміст Сергей Чалы. С учетом того, что все-таки банк развития – это сейчас один из ключевых инструментов на создание которых настаивал МВФ, задача которого на самом деле изменить радикально всю эту систему госпрограмм и так далее. Так что, в принципе, то, что он туда отправляется, я думаю, что это очень... Я бы не сказал, что это понижение. Формально да, но по сути там гораздо более интересная работа для него. Намесніца начальніка управы актыўных банкаўскіх аперацыяў банку развіцця Надзея Плецяжова кажа, што іхны банк ўжо крэдытуе дзяржаўныя праграмы і цягам часу пераважна гэтым і будзе займацца. Маштабы порядка 500 мільярдаў размещено только нами, банкам развіцця. Ну, плюс еще через банки-агенты мы работаем. Призначаючи Сергея Румаса на посаду в банк, Александр Лукашенко признал, что его не сыход з ураду – колоссальная страта, але додал, что сам Румас больш тягнется до конкретной працы. Под контроль нового банку Лукашенко обяцал передать финансование державных программ и инвестиционные проекты. Вы слушаете Радио Свобода. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Ялец з Драгічына. Працуеш дзеля таго, каб паесці ды набыць адзенне ў сэканд-хэндзе. На нешта большае нашых заробкаў проста не хапае. Да чаго мы дакаціліся, вымушаны рабіць за капейкі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. С 1 жніўня працоўныя пенсіі падвышаюцца на 17%, сацыяльныя пенсіі на 13%. Адначасова істотна даражэюць жыллёва-камунальныя паслугі, тарыфы на тэхабслугоўванне, на карыстанне ліфтам амаль на траціну. Заўважна вырастуць кошты на электраэнергію і газ. Уздымаюць тарыфы і мабільныя аператары. З працягам тэмы Інна Студзінская. Апошні раз тарыфы на камуналку ўздымаліся ў чэрвені, калі падаражэла гарачая і халодная вада, каналізацыя і ацяпленне. Жнівеньскае падвышэнне тарыфаў не апошняе, бо паводле плана ўраду да канца году беларусы павінны аплачваць 35% кошту камунальных паслугаў замест сённяшніх 16%. Адначасова крыху паднялі пенсіі. Як да чарговых падвышэнняў ставяцца самі пенсіянеры? Наша дзела. Тут возмущаецца, не возмущаецца. Пастаянна павышэнне, ідзе павышэнне. Кто нас спрашивает? Повышают, да еще. А что нам остается делать? Митинговать мы не пойдем. Цены повышаются везде, и в один приходим, каждый день цены новые. Мы тоже терпим все. Былы міністр працы і сацыяльнай абароны Александр Сасноў, што да павышэння пенсію і адначасовага росту тарыфаў, выказаў такое меркаванне. Перад галасаваннем трэба улагодзіць ліхтарат. Вось падвышаюць. А з другого боку, трэба неяк утрымліваць сваю камунальную гаспадарку, таму трэба там падвышаць. Я так думаю, што тыя все падвышэнні, якія робяцца зараз, уже зроблены, еще робяцца і будуць еще рабіцца. І ну, все пасля галасавання будуць аднята пра сцэны. Эканаміст Міхал Залескі падкрэслівае, што павышэнне пенсію на 17%, імкненне давесці заробак да эквіваленту ў 500 даляру, не падмацаванае эканамічна. Проблема в том, что возвенные повышения все заработной платы с политическими мэтами, потому что они не подмацаваны отповедным ростом продукционности працы, и они вымагают пэвной компенсации, бо иначе можно перекулить вельми хутка грошовую систему. Для того, как люди отриманные худшие отдавали, треба подвышать цены на наибольш массовые продукты и послуги. Потому что по копеечке все она лепее вертается, чем великими ковалками у немногих отбирать. Технично легче жить подвышение коммунальных платежов, чем там податки на предметы некого богатия, Rolls-Royce, например. И вот параллельно отбываются два процесса. Одна рука дает, другая забирает. Эканаміст Міхал Залескі. Настрой жыхару Беларусі нашы корэспандэнты назіраюць падарожнічаючы па малых гарадках і вёсках. Змітер Бартусік пабываў у вёсцы Мусар у часе дзяржаўнага свята. У той час, калі Беларусь святкуе Дзень Рэспублікі і ўздымае чаркі, хто з крыжачком, хто з налібокамі, ёсць месца, дзе трэці год пануе сухі закон. Гэта вёска Мосар, што на Глыбоччыне. Ці сапраўды ў Мосары сталі менш піць, як згадваюць ксяндза Юзефа Бульку. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжа свабоды». Слухаць у нашай сённяшняй праграме. Цяпер пра выбары. Сёння ў 25 выбарчых акругах Беларусі патэнцыйныя кандыдаты ў палату прадстаўнікоў выставілі пікеты дзеля збору подпісаў сваю падтрымку. Пікет у Магілёве наведаў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Пікет у падтрымку патэнцыйнай кандыдаткі на дэпутацтва Аксаны Закрэўскай яе паплечнікі выставілі аб 11 гадзіне дня ля адной з найвялікшых у магілёўскім Задняпроўі універсальных крамаў. На пікеце была і сама Балученка. Ёй дапамагаў адзін з лідараў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Сергій Вазняк. Пасля гадзіны збору подпісаў ён зазначыў. Маё наблюдэнне і вывад такое, што нужна падкручваць головы всім дзейсуючым депутатам. Они дыскредитировалі парламент. Люди, это вы, депутаты, которые ничего не делаете. То есть они даже человека, который только претендент, они уже смешали вот с этой властью, с чиновниками, которые ничего не делают. Они не видят от парламента никакого толка. Люди подыходили до пикету, цікавіліся информацией на плакатах. Большиня тут же сыходила, спаславшись на отсутность пашпартов. Некоторые все же подписывалися. Надо нечто робить. Если ничего не робить, то тогда и получится. Ничего. Должны быть и незалежные кандидаты. Не знаю, чего от я чекаю. Чекаю доброзы Учлівасці к таким людям, як я. Я на чалавека паглядзела і убачыла тое, што мне надо. Яшчэ адно меркаванне. Спадар сталага веку доўга разглядаў плякаты, потым абыякава махнуў рукой. Надежды никакой нет. Конечно, хорошо эта ініцыятіва, но эта ініцыятіва без результату. Туда избираются по спискам. Список этот утверждает Лукашенко. Он уже несколько месяцев тому сказал, что 33% депутатов останется. Откуда это уверенность? Сама Влученко на депутатство первые годины пикету прокомментовала наступным чином. Многие люди очень пессимистично настроены на то, что ничего не поможет, и в то же время предлагают какие-то очень радикальные действия. А подписывающихся мало совсем, потому что люди не очень понимают, что за сбор подписей, какие выборы. Я просто понимаю, что парламент их мало интересует. Мало что делает для людей, поэтому и не интересует. Говорить потенциальная кандидатка на депутата Оксана Закревская. На Гомельщині представники демократичних организаций, у яких вилучаються кандидатами у депутати, і офіційні претенденти на депутатські кресла збирають підписи у неровних умовах. Ситуацію докладняє Олесь Дащинський. У Гомельской Сельмашевской окрузе номер 32 свою инициативную группу зарегистрировал генеральный директор Гомсельмаша, пенсионер по узросте Валер Жмайлик. Меркуется, что у депутатским кресле он заменит иншего пенсионера, былого старшиню Гомельского гарвыканкаму Александра Беляева, який отбыл одну конденцию у палате представников, якого теперь посунули у бок. Нияких тяжкостей со сбором подписов команда Жмайлика не мае. Реческий незалежный назиральник за выборами, керовник региональной организации БНФ Валер Путицкий зазначає, что досидевши на своих посадах до пенсии, многие мясцовые начальники литерально плещатся у палату представников. Нава старшиня Речицкого райвыканкаму Петр Шостак, якому, до речи, еще далеко до пенсии, подався у кандидаты, причем не у себе у районе, а у Будокошалевской выборчей окрузе номер 38, куда уваходит так само Ветковский, Чачерский и частка Жлобинского районов. Шостака уже вылучили кандидатом коммунальное предприемство Чачерское и Ветковский районный шпиталь. Подписи за старшиню в окрузе збирає ягонная инициативная группа. В свой Речицкий район он заступил пенсионеру Вашкову. Все, кто нечем тут прогнулися, усіх посилають на заслужений починок за доброї пенсії, про палату представників. Каб у них була можливість, і не б його і у військо б відправили, каб він там воєнну отримав, чи ментовську. Речицький незалежний назиральник за виборами, керівник регіональної організації БНФ Валер Путицький. У Борисові на Менщині Анатоль Букас, який вилучається на кандидата у депутати, шляхом збору підписів заявляє про утиск з боку місцевої влади. Причини гэтага висвітляв В'ячеслав Кулік. Сьогодні у гутарці з кореспондентом «Свободи» головний редактор недержавної газети «Борисовські новини» Анатоль Букас повідомив, що в Борисові ще трьох місцевих крамів примусили зараз прибрати з продажу газету «Борисовські новини». Дзвонять в магазини і кажуть, «Борисовські новини продаються?» Їм кажуть, «Да, у нас продаються». Так от, вносите газету в асортиментний перечень, іначе вас оштрафують. А цей документ був анулірований 3 роки назад. Однак вони все одно запугують. Редактора Анатолія Букаса на захат вертикалі до боротьби з їм, як вилученцем на кандидата в депутати, притягують навіть міліцію. Анатоль Букас удокладняє. Мене на трасі Красная Свобода на осаде. Фарами автомобиля стали сзади моргать мне работники милиции. Ну, я притормозил, подходит майор. Ну и, короче, составляет на меня 2 протокола. Что я превысил и выехал на встречную полосу при обгоне. Головний редактор недержавної газети «Борисовські новини» Анатоль Букас. Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Офіційна пропаганда замовчує причину відставки силовиків у Білорусі. Комітет правов чоловіка ААН прийняв до розгляду скаргу Сергія Коваленки на винесений йому присуд. Звольнений віце-прем'єр Сергій Румас призначений керувати Банком розвитку Республіки Білорусь. Правооборонца Олег Гулак про суд домагається признання незаконними діянням МУС і Мін'юсту, по вині яких він був позбавлений свого конституційного права на виїзд за межу. Подорожели комунальні тарифи, газ і електричність. От 1 жнівня підвищені пенсії. Для білоруського спецназу закуплене найновше стрілкове зброя. На 74-му годі життя помер фольклорист, літературознавця, перекладчик Янка Соломєвич.